Yo, Body People, Summer Kiss Kiss in a Mix 2011. Fii atent, Olix, atenție maximă. Ce se întâmplă în Costinești? Gașca ta din Timișoara. 2, 3 și... Foarte tare! Salutări din Costinești, DJ Anc și Olix împreună cu voi până la ora 18, în direct în toate rețeaua Kiss FM. Vreme bestială astăzi, norii s-au dus într-o parte, a rămas soarele exact deasupra noastră acum. Toată lumea a ieșit la plajă, la baie, la distracție, la nebunie, la Summer Kiss, la piese de Kiss-uri și așa mai departe până la 6, timp de 2 ore. Azi e Olix la butoane, DJ Anc e pe plajă, mâine facem invers. Avem Pitbull chiar acum, o piesă care ne place foarte mult. Give Me Everything, după care Tiny Temper, una mai veche, împreună cu Stars. Hai să auzim încă o dată, pe final așa, gașca, pe final de intervenție, 2, 3 și... Foarte tare acolo în față! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Are you ready to party? Come on! Summer Kiss, Costinești! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. To you endless, it's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan, put it on my life, baby, I'm gonna give you a ride, baby, can't promise tomorrow, but I promise tonight, die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. We might.

This is the mix live de la Costinești. Dedicații foarte multe scrise de cei de pe plajă, pentru cei de acasă, pentru cei care încă n-au ajuns sau vor ajunge la mare în curând. De la Edu și Nicu pentru cele mai frumoase fete din Arad, Alexandra, Anca și Madalina, cu mesajul Sex on the Beach. Mamă, ăsta era sloganul nostru din 2009. Everybody, sex on the beach. Nicoleta transmite salutări de la mare pentru Andreea, Rodica, Violeta, Eliza, Gianina și Valentina și întregului departament de contabilitate de la o anumită firmă de țevi pentru ora 16. Ok, bine. Pentru cei mai de gașcă băieți din Petrășan, Cristi și Misa din partea vecinelor, o pupă mare și vă iubim mult. O urare pentru fiora mea geamănă care este la Chișinău. Astăzi este ziua noastră. Vreau să-i urez tot binele din lume, să fie sănătoasă și un sincer la mulți ani. De asemenea, pentru toți prietenii din Chișinău și pentru dansatoarele de la Steaguri și, în ultimul rând, pentru voi, cei de la Chis, semnează Tudor. Dedichis pentru prietenele mele venite la mare distracție, Irina, Mădă, Ștefi, Elena și Raluca, cu drag, Ștef, aveți grijă cu alcoolul. Da. Salutări celor din Roman, să așa multe împliniți să aveți vrășorilor mei și pupici, prietenului meu Radu și multe îmbrățișări lui Rudy din Italia, din partea Lidiei. Vezi, Lidia respectă rețeta la mare, fără iubit. Pentru o firmă Taxi din Slatina, o vară fierbinte cu mulți bani de la Axinte. Ok. Pentru băieții de la Termopane cu mesajul: mă gândesc la voi când servesc berea asta rece. Gabi din Militari, îți dai seama, în Militari, cred că sunt 80 de grade acum. De la Ovi pentru Gașca, de la Araci pentru toți arătenii de pe plajă. Din partea reporților Alina, Gabi, Livia și Oprea, pentru cea mai bună mătușă Cornelia, un călduros la mulți ani, sănătate și pupici. Mulți ani rească, mulți ani rească, la mulți ani. Mamă, mai sunt mulți. Din partea familiei Berenghia, nu știu, zi tu ce scrieți, eu cu tradusul meu. Berenghia, nu știu ce, pentru fratele Daniel Răuca, mulțumim. Cred că am zis bine, nu? Da, cred că ăla era. De la Cătălin pentru Iulia, te iubesc foarte mult și pentru toată lumea din Slobozia, vă salut de la Costinești din Beach Bar, dedic toate piesele pentru gașca mea de nebuni în Timișoara, vă pupă Oxy. Da, așa că mai avem încă unul, pentru Alex și Cătălina de la Claudiu. Avem un haș mare de la DJ Hara, love you guys. O să punem și pe Facebook poza asta, că e frumoasă. Și eu zic să lăsăm restul dedicațiilor pentru mai târziu, pentru că sunt foarte, foarte multe pentru moment. Avem Milana, Summer Love, imediat Deepside DJs, Never Be Alone, și DJ Sava cu Raluca, una mai veche, Love You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și Ahoy. Și vara asta, Sex on the Beach. in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Ascultă peste 3 milioane de oameni în toată rețeaua Kiss FM. Ziua cu numărul 26 pe care o petrecem aici în Costinești. Mamă, mamă, și mai avem, stați așa. Mai avem până la 60. Facem o pauză scurtă, ne întoarcem în câteva minute înapoi în direct. Fără înapoi. Cu Connector, Ring the Alarm, Smiley, Dream Girl și Adrian Eftimie, noul singer. Lowly, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. There's only one summer station. Kiss FM. Yo, party people, Summer Kiss, Kiss in the Mix. Intrăm în ora cu numărul 2 chiar acum. Ziua 26 și 5 pic arată ceasul. Salutare încă o dată din Costinești, DJ Young și Olix împreună cu voi. Începem ora aceasta cu Yeke Yeke de la Moricante. Avem o piesă foarte tare, Seniorita de la Alexino și Starcial și Aisa vine cu Sweet Embrace. Vreme foarte, foarte frumoasă la mare astăzi la Costinești. Marea este plină, uite, vedem chiar acum pe cineva care se pregătește să plece cu banana. Sunt 12 oameni cu veste pe banana. Avem multe bărcuțe, larg avem hidrobiciclete, avem oameni la plajă, avem fete topless în apă. Am numărat 28 până acum de fete topless, trecând pe lângă studioul Summer Kiss. E cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! We'll be right back. Linda, te quiero más y más. Hey, señorita, mi morena. FM. Summer Kiss Kiss in a Mix, DJ Ang și Olix împreună cu voi. E timpul să ne ocupăm de dedichisurile lăsate de Kiss Man aici la Beach Barul Kiss FM. De cei de pe plajă, pentru cei de pe plajă sau pentru cei de acasă care încă n-au ajuns sau care vor veni la mare. Pentru Miha de la Dia și Vovo cu mesajul Te iubim și ne este tare dor de tine. Pentru cele mai tari din Arad, Maria, Ioana și Roberta, pupici de la GL. De la Galați. Galați, nu știu. De la mine, Andrei, pentru Zaharia, Cristian, cel mai tare băiat de pe plajă, mamă. Nu, mă gândeam că el se numește GL. De la Dou și Pai, pentru Cidu, Acidu, Alex, Cia, Robert, Serei și pentru toți craiovenii și toți chistomanii prezenți la Summer Kiss. Simona din Costinești, cea mai tare stațiune, toate ingredientele pentru o distracție la maxim. Strehaia, vă așteptăm aici la mare. Șmecher, și pentru cel mai șmecher băiat, Găbiță, dacă am citit-o bine. E scris de mână, nu? Nu vrei să știi. De la Big Daddy pentru Kiss FM și oamenii care au venit aici la Costinești la Mega Distracție. Mai avem o vară cât mai lungă din partea lui Iulian și Marinela pentru colegii de servici de la hotelul Dulcești Neamț și pentru toți prietenii. De la Alin pentru toți străhăinii, în special pentru Dorel. De la Bepe pentru DJ Young și Olex, să știți că îmi place foarte, foarte mult Kiss Kiss in the Mix. Mă gândesc mereu la voi, îmi pare rău că plec luni. De la mine, Andrei, pentru Zaharia, Cristian, cel mai tare băiat din Costinești. Și mai e? Nu mai e, gata, punem jingle. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Și continuăm mixul cu Alexandra Stan, Mr. Sex, The Beat, imediat Nicole Scherzinger. Right there, un super remix, White Boys Club Mix. Și Claudia Pavel vine cu Out of Love, DJ Young și Acer Remix. Hai să continuăm, Alexandra Stan e chiar acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi!

Kiss, Kiss in the Mix, Jack și Olix împreună cu voi. O 17 și 24 de minute, atâta la ceasul. Suntem în direct, ne auzim în toată rețeaua Kiss FM. Până la 6 de pe plajă. Ca, până la 6 de pe plajă, ca fiecare după amiază, timp de 2 ore, transmitem de pe nisip, direct de pe nisipul fierbinte. Bine, aici în Beach Bar nu mai fierbinte, pentru că suntem la umbră. Suntem cu colegii din bar, îi ajutăm. Mai deschidem un frigider, mai dăm o bere. Am aflat care sunt prețurile, le știu pe din afară. Da, pe bune, jur, uite, eu, Bogdan, sunt aici cu noi. Iar le-a scumpit? Le-a scumpit și azi? Băi, sezon se scumpesc chiar așa. Stai așa că n-am înțeles. A, uite, băieții din Beach Bar salută mamele, Bogdan în special, mama l-ascultă, să rămână mama. Da, sunt cu urechile pe Kiss FM. Mama lui Yo-Yo. Sunt cu urechile pe Kiss FM, băieților aici deportați la Marea Neagră până cine știe când. Bun, continuăm mixul! Avem Nica Marera și Mike Diamond Scalia chiar acum și apoi ne întâlnim cu Raluca. Arăve peste, o piesă foarte, foarte tare. Am auzit-o cântând-o live la Midnight Sun. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss! Ahoi! Yo, Kiss, Kiss, in the mix with the young and all the Kiss, Kiss, bring the beat and get the fire to the mix. Kiss, Kiss, in the mix with the young and all the Kiss, Kiss, bring the beat and get the fire to the mix. Burn. plaja din Costinești de la Beach Barul Kiss FM. Urmează o piesă foarte tare de la Pitbull, I Know You Want Me, dar până la piesă, Ana Moga în studio din București v-a pregătit un concurs. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss Kiss Remix, ne scuzați, mâncam niște gogoși de aia, am întârziat un pic, DJ Ang încă, da. Hai, zine. Lași mă, mă dai în gât. Păi îți dă gât. Da, ok, iată-ne live de la mare, de la Summer Kiss. Zi-te-o acum, să te mișor de mâncat. Deci așa, play win avem, să așa pe dimineață și Liviu cu Mona, Sweet Love, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy dark, tripping on love, deep inside of me. From night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy, dark, tripping on love. remix, Body People, Sasha Lopez am ascultat. Și avem ultima tură de dedichisuri de la Alexandra din Fredoara pentru Adina, Adriana, Bianca cu mesajul Let's Party Girls. Și pentru Doru, sincer te iubesc, DJ, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Din partea lui Andreas și Patrick, să trăiască toți sibienii, în special Andrei și Alex. De la Mafia, pentru băieții din Comando, Oli, Satu Mare și pentru toți chisomanii de pe plaja din Costinești. Pentru Iulia și Teito, de la Carmen și Andra, se anunță o săptămână incendiară. De la Renato, pentru băieții din Craiovița, nouă, Marci, Răzvan, Adi, pentru noi, ziua începe noaptea. Din partea noastră, Andrei și Cristi, pentru cei mai șmecheri copii din Bocșa. Pentru soarele meu de la Adi cu mesajul Te iubesc. Prima oară am văzut soacrele. Soarele, ok. Soarele. Și dacă mai avem două, da? Mai fă un lup acolo de la Gabi pentru Claudiu și Mădălina. Casă de piatră pentru tineri căsătoriți. Luna de miere aflați acum la Costinești. Bravo! Pentru Mari, cea mai tare se știe, să ne trăiești. Ne vedem vineri în club la aniversarea de 16 ani de la Chris și Mel. Te iubim! Să fie, se știe, știe. Ultima la melodie de la noi și cred că pe începutul ei o să ne luăm și rămas bun și o să ne taie colega Ana Moga. Îi mulțumim ei pentru asistență astăzi acolo la butonașe în studioul din București. La butoane, la regie, avem Liviu și Mona, Sweet Love. Seara frumoasă de la noi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ahoi, petrecere maximă, mai departe. Noi rămânem la plajă acum, așa e frumos, nu?